الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال کی آیت نمبر 17 کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے افعال کے ارتکاب کے باوجود ان افعال کو اپنی جانب بھی منسوب فرمایا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں 17ویں آیت کے ابتدا میں تھا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی اے صحابہ ان جو کفار و مشرکین غزوہ بدر میں مارے گئے انہیں تم نے قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ تعالی نے انہیں قتل کیا ہے، اور ایسے ہی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارکہ سے مٹی اٹھا کر پھینکی تھی جو کفار کے چہرے اور سر پر پہنچی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا، اور آپ نے مٹی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ مٹی پھینکی۔ تو اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ بعض اوقات افعال بندوں کے ہوتے ہیں لیکن منسوب انہیں اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، تو جب اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو نسبت حقیقی ہوتی ہے، اور جب ہم انہیں بندوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ مثلا صحابہ کرام نے قتال کیا، صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں جنگ کی، صحابہ کرام نے کفار کو مارا، تو یہ نسبت مجازی ہو جائے گی، کیونکہ حقیقتاً قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ظہور کے لیے دنیا میں ذرائع اور اسباب قائم فرماتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں تو فعل چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لہذا ہر فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں جو اس فعل کے ظہور کا وسیلہ بنا، ذریعہ بنا، سبب بنا، ہم کام کی نسبت اس ذریعے، اس سبب اور اس وسیلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا کہ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہوئے ان سے شفا کی طالب ہوتی ہے، اولاد کی متمنی ہوتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اولاد عطا فرما دے، اور جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کی نسبت بزرگوں کی طرف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیٹا دے دیا، انہوں نے ہمیں ہماری مشکل حل کر دی، انہوں نے ہمیں شفا دے دی، انہوں نے ہمارے کاروبار ٹھیک کر دیا، انہوں نے ہمیں نوکری دے دی۔ تو اگر یہ عقیدہ ہو کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی سب کام کیے ہیں، یہ بزرگ اپنے طور پہ بغیر عطائے الہی کے نہ تو کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہ کوئی نوکری دے سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار میں برکت دے سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو دعا کی توفیق ہوئی اور انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ہمارے یہ کام ہو گئے۔ تو چونکہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی سب کام کیے ہیں، فاعل حقیقی وہ ہوا، لیکن چونکہ ان کی دعا وسیلہ بن گئی، یہ ذریعہ و سبب بن گئے، تو ذریعہ و سبب کی طرف کسی نتیجے کو مرتب کرنا بھی درست ہوتا ہے، اس اعتبار سے نسبت کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ چونکہ اس میں وساوس سے شیطانی کا بہت زیادہ دخل ہو سکتا ہے، لہذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم یوں نہ کہیں کہ ان بزرگ نے ہمیں بیٹا دیا، اس بزرگ نے شفا دے دی، ان بزرگ نے ہمارے کاروبار کو برکت دے دی۔ اگرچہ میں نے جیسے تفصیل بیان کی اس کی روشنی میں یہ الفاظ ادا کرنا صحیح عقیدے کے ساتھ جائز ہیں، بہتر لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ان بزرگ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا تھا فرما دیا، ان بزرگ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت عطا فرمائی، ان بزرگ کی دعا کی برکت سے یا ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ تو اس طرح کہنے میں کوئی جرم تو نہیں ہے، اس طرح بالکل معقول طریقے سے اور ہر طریقے سے اعتراض سے پاک گفتگو کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہر گروہ ہے یا ہر جو مطلب ایک سوچ رکھنے والا ہے وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ اگر فلاں مجھے یوں کہے گا تو میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں میں وہی درست ہے، اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا یہ کرے، جس طرح یہ کہہ رہا ہے ایسا غلط ہے۔ اس کشمکش کے اندر بعض اوقات بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، اور پہلے ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن ضدیت کی بنا پر، ضد کی بنا پر، انانیت کی بنا پر، انا کا مسئلہ بنا لینے کی وجہ سے بعض اوقات پھر غلط قسم کے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں، اور آدمی بعض اوقات کفریات تک چلا جاتا ہے شدت کے اندر اور غضب میں آ کر اور مطلب جہالت میں مبتلا ہو کر۔ اس لیے یہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ یوں ہی مزارات پر جا کر صاحب مزار سے براہ راست یوں کہنا کہ مجھے بیٹا دے دیجئے، مجھے شفا دے دیجئے، مجھے کاروبار میں برکت دے دیجئے. اس کے لیے بھی تاویلی کلام تو ہو سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا پوری تفصیل کہ اصل میں کوئی اگر یوں کہہ رہا ہے صاحب مزار سے کہ مجھے بیٹا دے دیں, اور نیت یہ ہے کہ جملہ تو میں یوں کہہ رہا ہوں لیکن میری نیت یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے, تو اس طرح کہنے کی بھی تاویل نکل سکتی ہے. لیکن چونکہ اس طرح کا جملہ کہنا یہ سننے والوں کو وساوس شیطانی سے نہیں بچا سکے گا, کوئی یہ سمجھے گا شاید یہ اس بزرگ کو سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا دے دیں گے اس وجہ سے اس لیے کہہ رہا ہے. تو چونکہ اس قسم کے جملے, اور پھر مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کی اولاد سن رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تمام علمی نکات نہ ہوں, یہ تاویلات نہ ہوں, تو وہ یہ سمجھیں کہ شاید سامنے کسی سے بھی مانگنا جائز ہوتا ہے اور اللہ دے نہ دے یہ بزرگ دے دیں گے, تو فساد عقیدے کا اندیشہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ مزارات پر بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی دعا کریں اور ان بزرگ کو وسیلہ بنا لیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیری مبارک ہستی ہیں, مشہور ہیں, ہم نے تو یہی سنا ہے, تو ہم ان سے حسن ظن قائم رکھیں گے, تو اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بیٹا عطا فرما ان بزرگ کے وسیلے سے, یہ اس مبارک مقام کی برکت سے میری حاجت کو پورا فرما دے. تو یہ انتہائی معقول چیزیں ہیں اور ان میں کوئی باہم جھگڑا کرنے کی حاجت ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ان کو بھی بہت بڑا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور بالکل ان کو کفر و اسلام کی جنگ بنا لی جاتی ہے. ایک طرف سے کفر و شرک فتاوی جاری ہوتے ہیں, دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے طریقے کو ترک ہی نہیں کروں گا, جیسا میں کر رہا ہوں بالکل 100% درست ہے, اور جو مجھے منع کرے گا وہ مطلب وہ کافر و مشرک ہے, وہ بد مذہب ہے, وہ بد عقیدہ ہے. اور اس کشمکش میں وہ لوگ زیادہ پس جاتے ہیں جو نیوٹرل قسم کے ہوتے ہیں, جنہیں عقائد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی, یہ دین سے بہت زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات, یہ دیندار لوگ تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, تو بھائی دین لڑانے کے لیے تو نہیں آیا تھا, تو یہ لوگ غلط دین کی تصویر پیش کر رہے ہیں, تو وہ دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں. چونکہ الحمدللہ میں عوام الناس میں ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہوں اور میرا عوامی رابطہ بہت ہی زیادہ ہے کہ لوگ اپنی جو دینی مشکلات ہیں خصوصاً وہ ہم سے کال وغیرہ کر کر یا ذاتی طور پہ ملاقات کر کے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کا حل معلوم کرتے ہیں. تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس قسم کی کشمکش سے جو کہ حقیقتاً نہیں ہونی چاہیے, بہت لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں, اور میں نے کثیر لوگوں کو صرف انہی باتوں سے الرجک ہو کر دین سے دور ہوتے بھی دیکھا ہے. پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے, بےچارے اتنے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ دین سے متعلقہ نازیبہ کلمات ان کے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. لہذا اعتدال پسندی بہت ضروری ہے. پہلے ہر چیز کی آپ تعویل دیکھیے, غور و تفکر کیجئے, علماء سے معلوم کیجئے کہ جو شخص یہ فعل کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی کوئی جائز تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. کسی کو کافر مشرک کہہ دینا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ اگر اس سے کوئی مشرکانہ یا کافرانہ فعل آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, تو اس کی درست تعویل کر کے اسے کفر و شرک کے حکم سے باہر نکالنا یہ کمال ہوتا ہے. اور یہی اکابرین کا اصول رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں ہم 99 کفر کی علامات دیکھیں گے اور ایک علامت مسلمان کی ہوگی, تو ہم ان 99 جو علامات ہیں ان کی کوئی تعویل کر کے اس ایک علامت کی وجہ سے اسے مسلمان ہی قرار دیں گے. تو یہ بہت ہی مطلب مناسب رویہ ہے کہ کسی کو کافر و مشرک قرار دینے کا کوئی فائدہ نہیں, کسی کو کافر و مشرک کہہ کر اسے دین سے متنفر کرنا یا اپنا دشمن بنا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ واقعی محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی عمل کر رہا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ واقعی خالصتاً کفر و شرک ہے کہ نہیں. اگر خالصتاً کفر و شرک ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو کافر و مشرک ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی کو معبود سمجھ کر, عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے, یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مشکل کو حل کرے گا, اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر یہ میری مشکل کو حل کر سکتا ہے, مجھے بیٹا دے سکتا ہے, مجھے بیماری سے شفا دے سکتا ہے, تو واقعی وہ تو کافر و مشرک ہے. یہ خالصتاً کفر و شرک ہے, اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کفر ہے یا شرک ہے, لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہوتا, اس میں تاویل کی گنجائش ہوتی ہے. ایسے موقع پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تو کفر و شرک سے بچ رہا ہے, لیکن اس کی اس قول کی وجہ سے, اس کے اس فعل کی وجہ سے بگاڑ دوسروں میں منتقل ہونے کا اندیشہ ہے, اور وہ لوگ اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے, تو ایسے موقع پہ پھر اس کو کافر و مشرک تو ہم نہیں کہہ سکتے, اسے پیار سے, محبت سے, ایک درست طریقے کی طرف, درست قول کی طرف, ایک مناسب قول کی طرف, محتاط طریقے کی طرف مائل کرنا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. نہ یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں اس کو کافر و مشرک قرار دے دو، چاہے کافر و مشرک نہیں ہے تاکہ یہ کفر و شرک سے بچے اور دوسرے ڈریں۔ تو اس طرح کی شدت پسندی کی بنا پر سامنے والا ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اور جرت مند ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، انانیت پیدا ہوتی ہے، وہ دشمن بن جاتا ہے، اور اس کا بگاڑ آپ اس معاشرے کے اندر آرام سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لہذا بہت ہی نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہم منسوب کر سکتے ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنا تو ہم اس فعل کی نسبت اس ذریعے اور سبب کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا جیسے ہمارے ہاں معروف ہے اور مشہور ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں تمہیں اتنا بڑا کس نے کیا یہ بتاؤ، ہم نے تو کیا، تمہیں پال پوس کے جوان کس نے کیا، ہم نے کیا، کوئی بھی اس کو کفر و شرک نہیں کہتا۔ حالانکہ پالنا پوسنا بڑا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ والدین ذریعہ بنتے ہیں، والدین وسیلہ بن جاتے ہیں، تو ان کی طرف نسبت کرنے میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کی ہزار ہاں مثالیں اپنے اطراف میں دیکھیے کہ ہم لوگوں کی طرف ان باتوں کو منسوب کر رہے ہیں اور اس میں حرج نہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جو جہاد کا معاملہ ہوا اس کا ارادہ وغیرہ کیوں فرمایا، تاکہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو اچھا انعام عطا فرمائے، یہ آزمائش اس لیے تھی تاکہ اس پر پورا اترنے کے بدلے میں مسلمانوں کو مزید نعمتیں عطا فرمائی جائیں۔ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ تو ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ، یہ مطلب اس لیے ہے کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ مُوهِنٌ سست کرنے والا ہے قید الکافرین کافرین کے داو پیچ کو۔ ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تو بے شک یہ فیصلہ تم پر آ چکا ہے۔ وان تنتهوا، اور اگر تم رک جاؤ، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ اس آیت کا شان نزول دو بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ابو جہل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکے سے نکلنے سے پہلے یوں کہا تھا کہ اے اللہ اگر میں حق پر ہوں، ہم حق پر ہیں، تو ہمیں کامیابی عطا کرنا، اور اگر محمد حق پر ہے تو اس کو کامیابی عطا کرنا۔ اور ایک روایت کے مطابق جب کفار و مشرکین لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کعبے کے پردے کو پکڑ کر کہا تھا کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ عطا فرما اور معاذ اللہ محمد کو ہلاک کر دے، اور اگر وہ حق پر ہیں، وہ سچے نبی ہیں، تو ہمیں ہلاک کر دے اور ان کو غلبہ عطا فرما۔ تو یہ چونکہ انہوں نے ایک دعا کی تھی، ایک ارادے کا اظہار کیا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ آپس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہو کہ دیکھو ہم حق پر نہ ہوتے تو کبھی ایسی دعا نہ کرتے، لیکن بہرحال کر چکے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، یعنی جو حق پر ہے اسے ہلاک کر دے، جو حق پر نہیں ہے وہ اس کو ہلاک کر دے، جو حق پر اس کو کامیابی عطا فرما اس کا فیصلہ مانگتے ہو، تو فقط تو بے شک جاءکم الفتح، تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا کہ تمہیں ہلاک کرے گا، اور جو حق پر اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہاں وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم رک جاؤ، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر تم اس طرح کے فیصلے مانگنے سے رک جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُود، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، ہم بھی لوٹ آئیں گے، یعنی پھر جیسا تم کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا جتنا بھی گروہ ہے تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے خلاف ارادہ فرما لے، اسے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے، تو کسی کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نہیں بدل سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ لہذا تمہارا مسلمانوں پر حملہ کرنے سے رک جانا اور کفر و شرک پر اصرار کرنے سے رک کر اسلام اختیار کر لینا ہی تمہارے لیے بھلا ہے، کیونکہ چاہے تمہاری کتنی کثیر تعداد ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی ہلاکت کا ارادہ فرما لے تو پھر اسے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور سننے کے باوجود اس سے منہ نہ پھیرو، یعنی اطاعت کرو مکمل طور پر. اور اللہ تبارک و تعالی نے خطاب بھی یہاں پر مومنین کو فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کر لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی اسے قبول نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کی مثل مت ہو جانا. اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ سُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک سب جانوروں میں بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ جنہیں عقل نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت فرمائی اور انہیں جانور سے بدتر قرار دیا جو گونگے ہیں، بہرے ہیں. یعنی یہاں حقیقتاً گونگا ہونا، حقیقتاً بہرا ہونا مراد نہیں، بلکہ گونگے سے مراد وہ جو حق بات نہیں کہتے، اور بہرے سے مراد جو حق قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا یہ بے عقل ہیں، الذین لا يعقلون، یہ وہ ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے ہیں، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ جانور عقل نہیں رکھتا، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز یہ بات جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کفار و مشرکین کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا کہ جنہیں بظاہر اللہ نے عقل عطا فرمائی، لیکن وہ عقل کے حصول کے اور اس کے رسول کی، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. تو یہ بدترین لوگ ہیں. اوپر والی آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو، سننے کے باوجود منہ مت پھیرو، اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جو باوجود سننے کے اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. اور خطاب بھی مومنین کے ساتھ ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے احکامات پہ تفکر کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں. ہم کون سے گروہ میں ہیں؟ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور سننے کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یا ہم اس گروہ میں ہیں جو زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے رو گردانی کرتے ہیں؟ تو آج اگر آپ غور و تفکر فرمائیں گے تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم بظاہر سنتے ہیں، بظاہر قلبی لحاظ سے یا ظاہری لحاظ سے اسے قبول کرتے بھی ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اطاعت رسول اور اطاعت باری تعالیٰ سے رو گردانی کرتے ہیں. آج مطلب عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا، غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والے کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ غلامی رسول کے نعرے ضرور لگا رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مکمل اطاعت سے رو گردانی کرے گا. تو یہ ایک غلط رویہ ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم زبانی دعوے، زبانی نعرے لگائیں اور اس کے بعد ان کی اطاعت سے روگردانی کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے، لہذا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانا جائے. عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ جب رسول سے عشق کیا ہے، محبت کی ہے، تو اپنے محبوب کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دیں. وہ کیسا محب ہے، وہ کیسا عاشق ہے کہ جو اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن جو محبوب کی پسند ہے اس کے خلاف عمل کرے؟ تو یہ تو پھر محبت میں ناقص ترین ہے، اور حقیقتاً اس کی محبت سچی نہیں ہے، بلکہ اس کو جھوٹی محبت ہی کہنا چاہیے. لہذا محبت رسول کا تعلق فقط زبانی دعووں سے نہیں ہے، محبت الہی کا تعلق فقط زبانی دعووں سے نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول اور اطاعت رب یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اس پر تفکر کرنا چاہیے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان میں بھلائی پاتا تو ضرور انہیں سنا دیتا. یعنی اللہ تعالی نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے تمام مخلوق کے انجام کو جانتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی کو یہ معلوم تھا ازل سے ہی کہ یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، انہیں تبلیغ کی جائے گی اور انہیں تبلیغ قبول کرنے یا رد کرنے کا اللہ کی طرف سے اختیار دیا جائے گا، اور یہ قبول نہ کرنے کو اختیار کر کے ہلاک و برباد ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی شروع سے یہ بات نہ جان یہ بات جانتا ہے چونکہ کہ یہ مان لے کر نہیں آئیں گے، اگر یہ بات نہ جانتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا، لیکن وہ جانتا ہے لہذا انہیں قبول حق کی توفیق عطا نہیں فرمائی گئی. اس پر انشاءاللہ مزید کل کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.